Qui est pas ya mobile ya mosolo aboya ki yo e aboya ki yo poyo ezale li mabe na boyo yo yo yo oh na boyo yo yo yo na boyo yo yo yo ngai ke la moya tambe o mama ngai ke la moya tambe o mama bona nini mwasi anyo kolo makani simanga Nalingite Olinga kakaka bana ya bato baye bana Poyoko saka bango miso molili Poyoko saka bango banzela yo kendeke Na boy yo yo yo oh. Mwasi ya ebi ya salama na mopanti ya mobali ye Ebongi mwasi ya yo kilaka mobali mikolo nyoso Na bo yo yo yo yo oh. Na bo yo yo yo yo oh. Na bo yo yo yo yo oh. Maike la mwya nzambe o oh, mama Maike la mwya nzambe o oh, mama Makanisi yangai mobali osi o bebisi Na ebi epa inga na pesa motote Baraporo na komo na yo Ele kimingi mama Na bo yo yo yo yo oh. Soki na ekotala yo Lisolo mosusu te kaka ya mwasi nanga bandeko Olobi mbongonga na zwaka ye moto akboroko Mwasi nanga zwaka 30% na saler nanga Yo zwaka 500% na mito ya mibali yangana Lobana naleki moninga Mama ah mm. Na bo yo yo yo oh. Sokinga na linga kayo Olinga ki oyeba Sokinga na kokiko pesa yo mosolo Mama ya mongo apekisi yo na likambo yango Alo bitika kobeta kazeke pona mobali oyo e Na bo yo yo yo yo Na bo yo yo yo yo Na eke la mwya nzambe o mama Na eke la mwya nzambe o mama Likambo ya bana likambo ne alokumu e Likambo ya bana ekomi likambo to swana kae Tokomi ndeko elanga na yo bana mama lokola yo bota bana oyo na moto mosusu e pole lo yonga na yo toelaka bango na boyo yo yo yo kamola makanisi na nga lokola elamba po tenga na kauka makila na nzoto likambo ya kosambwa boye na miso ya bato na boyoyoyoyo lwambo e sotikaki epai ya nganga nganga boi kosala mosala esengi ye bato nganga boi kosala mosala esengi ye mayele epai ya kobomba makile ya bato ezali te epai na ye na boi yoyoyoyo concurrence na mwasi na ngai ya ndako olingi natinda bana na yo na poto ndenge natinda yaye na nsima mpo yo loba na zando tala bokokani talaka ngo kuna na boyoyoyo ozali na kanda na motema mpo na pekisa okumba to bana na yo na fami na ngai mpo na boya kobima na yo na miso ya bato kizolisa na boy yo yo yo. Oh. Lopangwe pote ndoki ya famila nga esila pouvoir oyo ya banganga na yo emata mama makambo nyonso nga na kosala mpo na mbanda na yo edinaka na mai pote ya yo emata ye na boyoyoyoyo mwasi moto ayebaka sekele ya bana ye awa yo okomi koswalisa ngai na miso ya bato baka kombo na ngai na ya mwasi na ngai na kuruze yo mwasi mobimba kisi eleka yo na loketo e na boy yo yo e sala mon bongo ok mi bali bazila kayona bamboka yango soki ozongi sourire na monoko na yebate na boyo